1950 hamarkadan hasi ziren Garaziko desbideraketaren lehen proiektuak, hainbat proposamen eta eztabaida izan ziren urte luze horietan, baina sekulan ez da gauzatu bide berriaren proiektua, eta dola bi urte departamenduak kontzertazio lana berriz hasi zuen, tokiko 8 auzapez bilduz gidaritza batzorde batean, Donibane Garazikoa, Izpurakoa, Donazarrekoa, Zarokoa, Azkaratekoa, Uarte Garazikoa, Lasakoa eta Eieralarrekoa, Estudio Bulego batek hainbat proposamen egin ditu desbideraketaren ibilbideari begira, eta hautetxiek 5-6 atxiki dituzte, aurkeztuak izanen dira jatsuntako bilkuran, eta ondotik herritarrek horien iritzia emaiten alko dute herriko etxeetan, gidaritza batzordea berriz bilduko delaik iritzi horiek kondutan hartuko ditu, ibilbide oberenaren hautatzeko, bistanda departamentuko hautetxiek nahiko lukete auzapezen adostasun osoa.